lovers. That is that. Though nothing will keep us together, we could still die just for one day. Can be heroes forever and ever. What you say? Can swim. Though nothing, nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Trójka. Program trzeci.

Davida Bowiego właśnie, jeśli chodzi o muzykę filmową. Zresztą, jak być może część z Państwa pamięta, David był również aktorem i to całkiem niezłym, grał w wielu różnych filmach, choćby ten pierwszy, najważniejszy, The Man Who Fell to Earth, czy The Hunger, horror, no było ich trochę. Ale teraz chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentu również kluczowego, może nie tytułowego, ale kluczowego z filmu The Falcon and the Snowman. Krótko mówiąc, This is not America, David Bowie, Pat Metheny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tell the bullshit. seems so thin and frail. Slinky secrets, hotter than the sun. Well, peachy prayers, no trendy recipe. I'm with you, so I can't go on. All my violence, raining tears upon the sheets. I'm bewildered, for we're strangers when we meet. Black screen TV, greening ourselves. Blended sunrise, and it's a dying world. Humming Rango, we scavenge up our clothes. All my violence, raging tears upon the sheets. I'm resentful for we're strangers. Having out your memories, halfway sadness, dazzled by the new, the open release. It was all that I feared, that whirling room. We trade by puncture, steely resolve. Strangers When We Meet z płyty Outside pod tytuł The Nathan Adler Diaries A Hypercycle. To był rok 1995. Lata 90. pod względem muzycznym upłynęły Bowiemu raczej na nagraniach dosyć ambitnych, dlatego że to wtedy powstały takie płyty jak Black Tie, White Noise, Outside czy Earthling. Natomiast tę dekadę zwieńczył David płytą, krótko mówiąc, popową. Hours to tytuł albumu, Thursday's Child to tytuł piosenki z tej płyty. Słuchamy. Sometimes my courage fell to my feet. Lucky old sun is in my sky. Nothing prepared me for your smile, lighting the darkness of my soul. Innocence in your Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Are my naked eyes. I should have kept you. I should have tried. I should have been a wiser kind of guy. I miss you. Noisy rooms and passion pens. I loved you. Where's the morning of my life? Where's the sense in staying right? Who said time is on my side? Ears and eyes and nothing in my life, but I'll survive your naked eyes. I'll survive. You and me. sure it sang a valentine. I love you. I'll survive. Naked eyes. I'll survive. I'll survive. I forgot what he said. I forgot what my mother said as we lay on your bed. A city full of flowers, a city full of rain. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. I forgot what my brother said. I forgot what he said. I don't regret anything at all. I remember how we were on a bridge of violent people. I was small enough to cry. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. Hold my face before you, still my trembling heart. 7 days is to live my life, or 7 ways to die. Listen to the shadows. I play among the graves. My heart was never broken. My patience never tried. I got 7 days to live my life, or 7 ways to die. 7 days to live my life, or 7 ways to die. 7 7 7 Wysłuchaliśmy kolejno utworów Thursday's Child, Survive i Seven. Wszystkie trzy piosenki pochodzą z płyty Hours z roku 1999. Na kolejny album trzeba było poczekać 3 lata. Jego tytuł Heaven i to jest płyta może odrobinę mniej udana, mniej przebojowa, bardziej rockowa, ale też mająca swoje ciekawe fragmenty. Said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly, they say. Should've took a picture, something I could keep. Buy a little frame, something cheap for you. Everyone says hi. Said you sailed a big ship. Said you sailed away. Didn't know the right thing to say. I'd love to get a letter. Like to know what's what. Hope the weather's good and it's not too hot for you. Everyone says hi. Everyone says hi. Everyone says don't stay in a sad place where they don't care how you are. Everyone says I. If the money is lousy, you can always come. The food gets you leery. You can always phone. We could do all the good things. We could do it. Don't stay in a bad place where they don't care how you are. Everyone says hi. Everyone says hi. And the girl next door. And the guy upstairs. Everyone says hi. And your mom and dad. Everyone says hi. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za nami utwory Everyone Says Hi z płyty Heaven i New Killer Store z albumu Reality. To był rok 2003, a później długa przerwa nagraniowa Davida i dopiero w marcu 2013 roku światło dzienne ujrzała płyta The Next Day i to był powrót całkowicie w pełni triumfalny. Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle, I remember the Strazan. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Many thousand people, crossbars and booker, fingers are crossed just in case, walking the dead. Where Are We Now? Utwór z płyty The Next Day, dzięki któremu Davidowi udało się powrócić do brytyjskiej listy przebojów Top 10. Szóste miejsce na liście w Anglii. To na dziś już prawie wszystko. Przypominam, że słuchali Państwo pierwszego wydania Rannego Wzmacniacza. Zapraszam Państwa za tydzień. Natomiast na dziś to już prawie wszystko i na zakończenie raz jeszcze David Bowie z ostatniego albumu, który ukazał się 8 stycznia 2016 roku. Lazarus. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.